سورة النمل درس نمبر اتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر څوک دی چې قبلول کوي د محتاجا اذا دعاه کله چې دی بلنه کوي دی الله تعالی تا کله چې دی دوا غواړي د الله تعالی نه کله چې دی را بلی دی الله تعالی لرا ويکشف السوء او لري بکی تکلیف مصیبت او بدای لرا ويجعلكم خلفاء الارض او بگرزی تاسو لرپاتی کی دن کی زمگا کے اے الہم اللہ نشتے سو کارساز دا اللہ سرا قلیلم ما تذکرون لگ آغدی چی تاسو پن اخلی لگ آغدی چی تاسو نصیت قبلویم فرمائی چی آیا بغیر دا اللہ تبارک و تعالی ندا سی سوکتے چی آغا دا بیقرارا او دا محتاج آغا دعا قبلی کل چی دے دا اللہ تبارک و تعالی نا دعا غواری او سوکتے چی لری بکی آغا تکلیف آغا بدائی لرا آغا بوج آغا مصیبت لرا بغیر دا دے اللہ تبارک و تعالی نا سورة الانعام کی امہ فرمائیلیو بل ایاہو تدعونا بلکه خاص تاسو دا الله تبارک وتعالى برا مدد کوي تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء نو لري بکی اغا چې تاسو را غواړی تاسو را مدد کوي دی الله لرا که خوخیشی کله چې محتاج الله تبارک وتعالى نه غواړي نو قبل ول د الله د منشاء د الله د خوخی مطابق تی چا د پاره قبلې پاغه باندې د چا زور نه چلیږي د چا زور په نه چلیږي چې کله وغواړي د چا د پاره قبول کی او د چا د پاره قبول نه کی الله د انسان او دارنګي د محتاجا په ضرورت باندې پويږي الله تبارک وتعالى ټول ضرورتونه پوره کوون کړي لیکن دا هغه د طرف نه امتحاناتي چې د امتحاناتو د وجنا بعض انسان تلوار کوي بعض انسان ځان محرومه ګڼي چې زه محرومه کړم الله تبارک وتعالى د انسان په مصلحت باندې پويږي چې د مصلحت پس کې دی نو آیا شته څوک داسې چې تاسو نه دا لري کې وای جعلکم خلفاء الارض او ګرځي تاسو لره پاتې کیدونکي په ځمکه کې یو قوم لري کې او بل قوم راولي اغا مکینی چې کم خلق راغلی اغا لری کی روست نور خلق راولی او جانشین پزمګه کې څوک د اختیارات او په شکل کې مالکان د داوا کوي چې زما دوتر زما پټه زما کور زما ساروي زما موټر زما بچي دا مالکانه تور خلق پزمګه باندې د دې خبرې داوا کوي چې زه د دې مالک یم او بعض خلک جانشین وګرځي بادشاهان چې هغې داوا کوي چې زه بادشاه یم او زما رعیت دی نو الله تبارک وتعالی تاسو په ځمکه کې وګرځئ نو الهم مع الله نو آیا شتې د الله سره څوک کارساز چې دا نمونه کارونه کولی شي او دې ته را مدد کیدی شي قلیلا ما تذکرون نو ډیر لګ دی آغا چې نصیحت قبلی نو دی وزر تا ته په جواب کې دا خبره کوي چې آیا دا تر اغلی چې دا خبره کوي چې ارسو یو الله تبارک وتعالى کوي او بغیر دا الله نه بل څوک سنشي کولی نو دا ته یوازې په دې خبره باندې پوهیږي نو ستا جواب بدایي چې په دې مسله باندې څوک نه پوهیږي نو وادوری کلی لما تذکرون لگ آغا دی چغی نصیت قبلی نو چې په دې مسله باندې څوک نه پوهیږي نو د نصیحت نه محرومه شه د قران نه، چې آیا د الله سره بل څوک را مدد کوي او د الله کارونه په خلکو تقسیمي. اما يهديكم سوک ته آغا چلار سمئی تاستا فی ظلمات البر پا تیارود اوچو کی پا تیارود اوچو با کی والبحر او پا تیارود دریاب کی ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمته ومن یرسل الریاح سوک ته چرالی گیا واگان بشرن زیری بین یدی رحمتی مخکد اخپل رحمتنا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ نُعَايِشْتَ إِذَا اللَّهُ سَرَ سُوكَار ساز تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَجَتَّ اللَّهُ تَعَالَى دَغَ سنا چي دي ول شريكان گرزي فرماي چي پاغت تيرو دو چوبا کي او پتيرو د درياف کي اغا سوك تي چتا ستلار خي الله تبارك وتعالى داغي د پارا مختلف وختونو کې په خوا به چې خلکو د دریاب سفر کو نو د ستورو په ذریعه به لارې معلومولې وبالنجم هم یهتدون او په ستورو باندې دي لارې معلومی. نو آیا هغه څوک دی چې تاسو ته د دغې لارو سمون او د دې لارو باندې تله راتله برابر کړي دي او دارنګې چې کله الله تبارک وتعالی خپل رحمت چې باران دی اگر علی کی داغه نمخ کی واگان راولی کی اغه واگان د زیری په ای سیات مند راشی او خلق د باران نه د بچکول د پار چې کم سیزونه اغه بچکی او کم چې د باران د پارا مقصدی او د صد پارا باران خلق واڑی اغه سیزونه د پارا سبب د ذریعه د خلکو د خوشحالی او ګرځي الله تبارک وتعالى د زیری تاسو تر علی کی د باران نمخ کې دا واګانو په شکل باندې. نو آیا الههم مع الله شته د الله سره څوک کارساز الهه آیا شته څوک کارساز مع الله د الله تعالی سره تعال الله عما یشرکون او چته الله تعالی دا غسنا چې دی وسره شرک کوي. نو دی به تاسو وی ولې د پلان کې ځای کې چې په خازو ولا وبواړای نو باران ونشي. ها نو ستا جواب تعال الله عما يشركون الله تبارك وتعالى داسې قسم شرک نه بری دی پاک ته دا خو خلق ولا دا غسره ایساداران ګرځي چیرې په خازو ولا وبواړې نو باران الله تعالی وکي باران دا الله تبارك وتعالى د حکم مطابق چې الله وغواړي غیر اوري بل څوک نشي راورولې او که څوک وای نو دا تاسو د الله تبارک وتعالى سری صداران ګرځوي. اما يبدو الخلق سوک ته چې پیدا کوي مخلوقات ثم يعيده بیا به واپس کی دي مخلوقات لرا ومن يرزقكم من السماء والارض سوک ته چې رزق در کوي تاسو لرا د برنا والارض یو د ختنا الههم مع الله نشته سوک کارساز د الله تعالی سره قل هاتوا برهانكم وهات راوړی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. الله تبارک وتعالى د مخلوق شورو الله تبارک وتعالى کړی دا او دا خو ارسوک منی چې الله تبارک وتعالى پیدا کوون کړي. دویمه خبره په اخرت کې د دوباره جوان نو داغه نډیر خلک انکار کوي چې ردا اډوکی او دا غوخه او دا انسان دا چې کله خوري شنو بیا به څنګه جون دی کیږي. نو دډومبی زل د پیدایش نه خو هیڅوک انکار نه کوي چې د نشنا الله تبارک وتعالى شټکړي. نو چې کله د نشنا الله تبارک وتعالى شټکړي اغه الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرون کړي چې دوباره تا بیا پس تمرگ نجوندی کی دارنگی اگور دا برنا اخکتنا اللہ دا برنا پیسلی دا رزق دا تقسیم کری دی یو تقسیم تا اشاره او بل دا برنا بارانونا اللہ تبارک و تعالی را وری نو پاغی سرا دا زمکی نا غلی دانی میوی خوراک دا انسان دا حیواناتو دا پار اگور روزی ایا شتو شتیسو چې دا نمونه کارونه وکي او دا نمونه رزق تاسو لدر کی او دا نمونه مخلوقات پیدا کول او بیا د مرگ نه پس دوباره ژوند کول. آیا د الله سره څوک داسې کارساز تاسو ته ښکاري؟ کچری څوک دعوه کوي چې نه یاره شته، نو که هر څومره مخلوقات شي ټول تا ته راجمع شي، تمام دنیا تا ته راجمع شي، او دا شلمه سفاره تا ویلا او دا سیزونه تا ذکر کول او پتا باندې د اعتراض کولو دپاره څوک راوچتیږي، نو ټول د یو طرف ته شي او ته بل طرف ته یا وایدا تاسو چې څوک را مدد کوي ها تو برهانکم راوړی دلیل په دی باندې تاسو، نو دلیل پیش کولی شي؟ نو چې دلیل نشي پیش کولی، نو مطلب دا چې د قران کریم تعلیمات او ارشادات په کار دي چې ومنلی شي، چې هغه درته دلته بیان کړو چې آیا دا کارونه کوونکي بغیر د الله نه بل څوک شته، او کته وای چې شته راوړه په دی باندې دلیل. نو دلیل چرته دی؟ کل ها تو برهانکم، وای وتا راوړی دلیل ستاسو. کم ځای دی دلیل چې پیر بابا را مدد کیږي؟ کم ځای دی دلیل چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه را مدد کیږي؟ کم ځای دی دلیل چې پیریان را مدد کیږي؟ کم ځای دی دلیل چې نبی علیہ السلام را مدد کیږي؟ کم ځای دی دلیل چې سلیمان علیہ السلام را مدد کیږي؟ دارنګ ملائکی را مدد کیږي؟ خو خالق دلیل راته. نو دلیل خوشته نه، ان کنتم صادقین، که چریې تاسو ورشتونی دومره صفا دلایل باوجود د وحدانیت اقرار نه انکار کول او د شرک کباحت داغه نه منل، د شرک خرابی هغه نه منل، او د خپل باطل داوی د ثابت کولو د پاره هغه منګړت دلایل پیش کول، نو ځکه الله تبارک وتعالی په سورۃ المؤمنون کې هم فرمایي ومن یدعو مع الله الها اخر، هغه څوک چې را مدد کوي د الله سره کارساز بل، لا برهان له بی، چې نوی دلیل د سکه په دې باندې، فانما حسابه عند ربه، نو یقینا حساب د ده په نیز د رب د باندې، انه لا یفلح الکافرون، کافر له پدې سره راوړی دی. اېدا پنځ پیریان خلکو تا د شرک نسبت کوي چې دا کارونه څوک کوي، نه دا شرک ته دی او ته نسبت ته شرک کوي. وای الله پاک ویلی دی چې دا الله سره دی بل کار ساز را مدد کو، انه لا یفلح الکافرون، الله تعالی نه کامیابی کافران. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وای ورتا نه پیجنی، نه پویږي هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او زمکه کې دی، نه پویږي هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او په زمکه کې دی په غیب باندې، الا الله، مگر یو الله تعالی فی پویږي. وما یشعرون ایان یبعثون، او دی کې شعور قدر لنیشته چې کله به دوباره را پاسول شي. څنګه چې دوه واقعي ذکر کړی وي، چې وګوره موسی علی السلام د خپل همسانه خبر نو، وګوره سلیمان علی السلام د پورا مملکت نه خبر نو، نو دلته داغه خلاصه ذکر کړه، څنګه چې هغه علم الغیب نو، نو څوک علم الغیب دی؟ الله تبارک وتعالى علم الغیب دی. نو دلته دعوی ثابت کړه، خلاصه داغه ذکر کړه چې تمامي خلقو ته اعلان وکړه. نو اوس په منګه د باباجی او د کاکاجی منو، او که د قران د شلمې سپاره د دې آیات تابیداری بکو، الله پاک هیڅ څوک نه پوي. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ته خو لازمه کا کی یاده منګای وای په اسمان کې ومن منو، چې په اسمان کې یو پرشته داسې نشته چې هغه سره علم الغيب دی، او بغیر د الله تبارک وتعالى د حکم ناغي په خپل مرزه باندې یو کار وکړي شي، او سریرش ګنټي چې منګا ساز د پاره په دنیا کې سریرش ګنټي دي، او هغه سره چې سمره وخت د پیدا دی تر د قیامت پورې الله ته په عبادت باندې ولاړ دی. او کته وای چې علم غیب شته چاله، دا پیر دی، دا ولی دی، و د ځان نه خبر نه دی چې زبا کله را پاسم، بل دارک علمهم فی الاخره، بلکې بیکار دی علم د دی په بار د اخرت کې، بل هم فی شک منها، بلکې دی په شک کې دی دینا، بل هم منها عمون، بلکې دی د دی نړاند دی د اخرت په بار کې، د دې علم چې کم دی هغه بیکار دی، او د آخرت نه په شک کې پراتی دی. د دې وجنه کچری د آخرت خبره ومنله چې الله به سبا زمنګ نه تفوس کوي، نو بیا خو به ار سړی ځان ته دا خبره مخې ته کوي چې یاره چې سبا رانه الله تفوس کوي، پا پکار دی چې په دنیا کې زه هغه کار وکړم چې الله تبارک و تعالی په نظم د مجرم په شکل کې د قیامت پر ورځ باندې بیا نه مولاړ. نو ولی به غیر الله را مدد کو، ولی به د الله سره بل څوک شریکان ګرځول، او ولی به د پیغمبر د تعلیماتو نه خلاف کو. خودی علم چې کم دی د آخرت متعلق بیکاره شوی دی، او دی د دین نړاند شوی دی، او دی د دی آخرت تجوان نه په شک کې فراتی دی. نو د دی وجنه دی د حق ملګرتیا طرف ته ناراضی. ام من یجیب المضطر، آیا سوک ته چې قبل ول کید محتاجا د بیکرارا، اذا داو کلچ دی را مدد کئ دی الله تعالی لرا، و یکشف السوء، او سوک ته چې لری بکی هغه مصیبت تکلیف او بدای لرا، ويجعلكم خلفاء الارض، او غرزي او بغرزي او غرزي او بغرزي تاسو لرا پاتې کیدون کی پسمکا کې. الههم مع الله، نشته سو کارساز د الله تعالی سره، قليلا ما تذكرون، لګ اغدي چې تاسو نصيحت اخلي نصيحت قبل وي. ام يهديكم في ظلمات البر، سوک ته اغا چې لار سمې تاسو ته تیرو دو چوبه کې، والبحر، او پتیرو د دریاب کې. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سوکتی چرالیږي او اغانی زیری مکی د خپل رحمت نه باران دی. الههم الله، نو آیاشته د الله سره سوک کار ساز. تعال الله عما يشركون، چت الله تعالی دا غسن چ دی ولې صداران ګرځي. ام من يبدا الخلق، سوکتی چ پیدا کوي مخلوقات، ثم يعيده، بیا به واپس کی مخلوقات لرا. سوک واپس کی، سوک لگیا دی واپس کیږي، او سوک په واپس شي. و من يرزق، تر قیامت پورې چې څومره راځي واپس کیږي. و من يرزقكم من السماء والارض، سوک ته چې رزق در کوي تاسو لرا د بر نه او ښکته نه. الههم مع الله، نایاشته د الله سره سوک کار ساز، شته سوک کار ساز د الله تعالی سره. کل هاتو برهانکم، نور تو وای راوړی دلیل تاسو، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتونی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وای ورتا نپویږي هغه څوک چې بر اسمان نو کې دي، والارض یزمکه کې دي، په غیب باندې مگر یو الله پی پویږي. وما يشعرون ايان يبعثون، او دی کی شعور قدر لنیشی، نشته چې کله به دوباره را پاسول شي، د ځان نه خبر نه دی بابا جی، نو تا نه بس خبر شي. بل دارک علمهم فی الاخره، بیکار د علم د دی په بار د اخرت کې. بل هم فی شک منها، بلکې دی په شک کې د دینه. بل هم منها عمون، بلکې دی د دین اړه اند دی.